शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग प्रथम अध्याय में पंचम ब्राह्मण में चतुर्दश मंत्र विचार कर रहे हैं, पृष्ठ संख्या 373। टीका में पांत कर्म फलत्वं प्रजापतेर उक्त्वा प्रासंगिकम अर्थम आह। प्रजापतेर पांत कर्म फलत्वं अर्थात प्रजापति पांत कर्म का फल, यह कर्म किया तो उसका फल रूप से प्रजापति रूप प्राप्त किया। उक्त्वा ये कह करके प्रासंगिकम अर्थम आह। प्रासंगिकम प्रसंगात आगतम अर्थात अन्य अर्थ अभी कहते हैं भाष्य में। यस्माद् एष चंद्र एताम रात्रिम सर्व प्राणी जातम अनुप्रविष्टो ध्रुवया कलया वर्तते, तस्माद् हेतुर एताम अमावस्यम रात्रिं प्राणभृतः प्राणिनः प्राणं न विच्छिन्द्यात् प्राणिनं न प्रमापयेत् इति एतदपि कृकलाशस्य। यस्माद् एष चंद्र, चंद्र अर्थात चंद्र रूप में प्रजापति पूर्व में कहा गया था। एतां रात्रिं, एतां रात्रिं अर्थात अमावस्या रात्रिं और सप्तमी अर्थ यहाँ है अर्थात अमावस्यायां रात्रौ सर्व प्राणी जातम अनुप्रविष्टो, सभी प्राणी में प्रवेश करके प्राणी जातम प्राणी समूह अनुप्रवेश प्रवेश करके ध्रुवया कलया वर्तते, क्योंकि अमावस्या में बाकी पंचोदश कला ये क्षय हुए जो एक ही रह गया नित्या वर्तते। तस्माद् हेतुर इस कारण से, क्योंकि सभी प्राणी में अमावस्या का रात्रि में प्रजापति ही विद्यमान रहता है। तस्माद् हेतुर मंत्र में है तस्माद् इसका अर्थ इस हेतु से। एताम अमावस्याम रात्रिम तो अमावस्याम रात्रिम कहते हैं, रात्रि का अर्थ कहा गया तिथि तो अर्थात इसलिए दो नंबर टिप्पणी कह दिए रात्रि शब्दों अहोरात्र पर अहोरात्रि ये दोनों के लेना अर्थात अमावस्या तिथि में। प्राणभृत मंत्र में है तो एताम रात्रिम प्राणभृत प्राणं न विच्छिन्द्यात् ये मंत्र है तो एताम अर्थात अमावस्याम रात्रिम प्राणभृत अर्थात प्राणिन षष्ठ्यंत प्राणं विभर्ति इति प्राणभृत तस्य प्राणभृत प्राणं न विच्छिन्द्यात् उसका प्राण विच्छेद न करे अर्थात प्राणिनं न प्रमापयेद प्राणं न विच्छिन्द्यात् इसका अर्थ कह दिए प्राणं न प्राणिनं न प्रमापयेद न प्रमापयेद तीन नंबर टिप्पणी दे दिया न हिंस्यात् तो ये धातु हो गया मी अहिंसायाम फिर मिनाति मिनोति दिंगाम ल्यपिच पर में अभी णिच होने से अभी एच निमित्त हो गया मी धातु के पर में अगर एच निमित्त आ जाएगा एच निमित्त आने से उसका एच नहीं हो करके मिनाति मिनोति दिंगाम ल्यपिच क्या कर देगा आत्तो करेगा तो हो गया मी को हो गया माँ माँ होने के बाद आगे नीचे तो फिर पुक हो गया पुक के सूत्र से हो जाएगा अर्ति ह्री ब्ली री क्नुई क्ष्मायाताम पुक नौ णिच पर में रहने पर आकारांत धातु को पुक हो गया न प्रमापयेत अर्थात न हिंस्यात हिंसा न करे इति एतदपि ये जो हिंसा न करे एतद अपि कृकलाशस्य मंत्र में है अपि कृकलाशस्य कृकलाश का भी हिंसा न करे। क्यों कृकलाश का हिंसा न करे कहते हैं कृकलाशो ही पापात्मा स्वभावेन एव हिंस्यते यह पापात्मा ऐसा शायद कहीं प्रवाद होगा तो इसलिए स्वभावेन एव हिंस्यते अच्छा पापात्मा इसलिए वो रूप बदलता है रूप बदलना अर्थात कपटाचार है ना तो प्राणियों में मनुष्य में रूप बदलना अर्थात कपटाचार तो कपटाचार करने वाले पापात्मा तो उसका स्वभाव है तो वो हो जाएगा अच्छा पापात्मा तो ये तो कोई उसको अगर देखता है तभी उसका रूप बदलता है अथवा कोई नहीं देखने का समय में भी बदलता है ये तो आजकल तो मिल सकता है नेट में सब क्योंकि पूर्व समय क्या ना, आप अगर देखते हैं तो फिर देखते देखते सामने में बदलता रहता है, तो ये पता नहीं उसका स्वभाव क्या चीज। पत्ते पर जाते हैं तो ग्रीन हो जाता है, अच्छा अच्छा ओहो उसके साथ मैच होने के लिए, अच्छा हाँ ये हो सकता है। तो कृकलाशो ही पापात्मा स्वभावेन एव हिंस्यते, क्योंकि वो पापी है इसलिए स्वभाव से सभी हिंसा करते हैं। हिंस्यते प्राणी भी ही, प्राणियों के द्वारा हिंसा किया जाता है। क्यों कहते हैं दृष्टो अपि अमंगल इति कृत्वा, ये अगर दिख गया तो भी अमंगल हो जाएगा। तो ये जो कहते ना ये बिल्ली, ये तो अगर रास्ता काट दिया तो भी अमंगल हुआ, किंतु कृकलाश अगर दिख गया तो भी ये अमंगल होगा, ऐसा कृत्वा कृत्वा था मत्वा ऐसा मान करके। टीका में अपि कृकलाशस्य इति कुतो विशेषोक्तिर इति आशंका, अपि कृकलाशस्य कह दिया गया अर्थात कृकलाश का भी प्राण हिंसा न करें, तो इस प्रकार की विशेष करके ये क्यों कहा गया, उसके लिए कह दिया कि कृकलाशो ही पापात्मा, पापात्मा अर्थात पाप का ये प्रतीक है ऐसा माना जाता है। आगे टीका में कुतस्तस्य पापात्मत्वं तत्राह, ये कृकलाश पापात्मा क्यों हुआ, कहते हैं भाष्य में हम लोग पंक्ति देख लिए हैं दृष्टो अपि अमंगलम अमंगल इति कृत्वा कृत्वा था मत्वा ऐसे मानते हैं। टीका में विशेष निषेधस्य, अभी आप अपि कृकलाशस्य कह दिया और केवल अमावस्या में न करें, अभी विशेष निषेधस्य टिप्पणी संख्या त्रयोदश, अच्छा हाँ त्रयोदश टिप्पणी में अमावस्या कालाधिकरण का कृकलाश कर्म का हिंसा निषेधक शास्त्र से, अमावस्या काल और कृकलाश हो गया विषय, इनका हिंसा नहीं करना है, तो इनका हिंसा नहीं करना अर्थात तो उक्त अतिरिक्त काले हिंसा अनुज्ञा परत्वात् अर्थात इस अमावस्या को छोड़ करके अर्थात अन्य समय में हिंसा करे, ये अर्थ हो जाएगा। अनुमति तात्पर्यकत्वात् अर्थात अन्य का हिंसा करे इसका अनुमति दे दिया गया होने से न हिंस्यात इति सामान्य विरोध स्यात्, न हिंस्यात सर्वाभूतानि, ये सामान्य निषेध सूत्र निषेध शास्त्र है। अगर आप यहाँ विशेष का निषेध करना अर्थ से अन्य का हिंसा करना ये प्राप्त हो जाएगा तो सामान्य शास्त्र के साथ विरोध होगा। टीका में विशेष निषेधस्य शेषानुज्ञा परत्वात् विरोधः सामान्य शास्त्रेण स्याद इति संकते, तो अमावस्या दिन में मतलब तिथि में और कृकलाश प्राणी इनका निषेध का तात्पर्य हो जाएगा शेष में अनुज्ञा, तो परत्वात् विरोधः सामान्य शास्त्रेण स्याद, तो सामान्य शास्त्र हो गया न हिंस्यात सर्वभूताने, इसके साथ विरोध हो जाएगा। इति संकते पूर्व पक्ष भाष्य में ननु प्रतिषिद्धैव प्राणी हिंसा न हिंस्यात सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य, इति प्राणी हिंसा प्रतिषिद्धा एव, प्राणी को हिंसा न करे ये प्रतिषिद्धा निषेध किया गया है। कहाँ कहते हैं न हिंस्यात सर्वभूताने, किसी भी भूतों का हिंसा न करे अन्यत्र तीर्थेभ्य, तीर्थ को छोड़ करके अन्यत्र, तीर्थ शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं तीर्थ शब्द शास्त्र विहित प्रदेश विषय, शास्त्र जहाँ पशु हिंसा के लिए विधान किया है अर्थात कर्म जो पशु कर्म है। 14 नंबर टिप्पणी यज्ञ भूमि आदि, जो यज्ञ भूमि अर्थात याग में जहाँ पशु बलि देने का जो विहित है उतने में ही हिंसा कर सकता है अन्यत्र नहीं। साधारण्येन सर्वत्र निषिद्ध अपि हिंसा विशेषतो अमावस्यायां निषिध्यमाना, सर्वत्र हिंसा साधारण निषिद्ध है न हिंसा सर्वाभूतानि कह करके, होने पर भी विशेषतो अमावस्यायां निषिध्यमाना, अभी अमावस्या में विषेध करके निषेध करते हैं एताम रात्रिम त प्राणभृत न विच्छिन्द्यात् प्राणम न विच्छिन्द्यात्, ये विशेष जो निषेध करते हैं कहते हैं सोम देवता पूजार्था, ये जो विशेष निषेध ये सोम देवता का पूजा के लिए, ततः तो अर्थात ये कोई उद्देश्य आ गया सोम देवता का पूजा के, सोम चंद्र चंद्र देवता का पूजा के लिए अमावस्या तिथि में निषेध किया गया प्राणी हिंसा, तो इस कर्म के लिए निषेध किया गया उसी में चरितार्थ हो गया। तो ततः टीका में ततः शेषानुज्ञा भावात् न सामान्योक्ति विरोध अस्ति इति परिहरति। तो ये जो विशेष निषेध किया गया ये चंद्र देवता का पूजा उसी में चरितार्थ हो गया होने से शेष का जो अनुज्ञा पूर्व पक्ष कहता था विशेष का निषेध हुआ तो शेष में अनुज्ञा अनुज्ञा अनुमति दे दी गई। तो सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं है, विशेष निषेध तो सोम का पूजा के लिए, इसलिए शेष अनुज्ञा यहाँ नहीं होता है। शेष अनुज्ञा अभावात, अभावात थोड़ा खंडाकार कर दीजिए, नहीं तो शेष अनुज्ञा वहाँ यहाँ नहीं दिया गया अभावात। न सामान्योक्ति विरोध अस्ति, न हिंसा सर्वाभूतानि अन्यत्र तीर्थव्य, ये सामान्य वचन के साथ कोई विरोध नहीं है। अच्छा, पूर्व पक्ष कह दिया कि सामान्य वचन का विरोध हो गया क्योंकि यहाँ विशेष निषेध अन्यत्र अनुज्ञा अनुमति दे दिया, दे देने से जो सामान्य शास्त्र था हिंसा का निषेध उसके साथ विरोध हो गया। पूर्व पक्ष कहता था सिद्धांत कहा कि ये जो विशेष निषेध है ये चंद्र का पूजा के लिए, इसलिए ये अनुज्ञा नहीं देता है कि अन्य समय में अन्य स्थान पर करे, ऐसा नहीं कहता है। अच्छा, यह मंत्र पूरा हुआ, आगे मंत्र में टीका में यत पूर्वम आधिदैविक त्रियन्नात्मक प्रजापति, या यत पूर्वम ये पैराग्राफ है क्योंकि ये मंत्र आरंभ हो रहा है, ठीक है। कैसे हम भाष्य में तो दिया था यो वही परोक्षा भी तो दिया ना, वो पैराग्राफ दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बाढ़ हम, अच्छा पूर्व मंत्र का भाष्य रह गया, हाँ 273 पृष्ठा का भाष्य बाढ़ प्रतिसिद्धा, सिद्धांति कहता है बाढ़ प्रतिसिद्धा अर्थात सामान्य शास्त्र ये प्रतिषेध करता है सर्वत्र और यहाँ विशेष ये प्रतिषेध किया जा रहा है, तथापि न अमावस्याया अन्यत्र प्रतिप्रसवार्थम वचनम हिंसाया क्रिकलास विषये वा। अमावस्या में जो प्रतिषेधार्थ वचनम, अमावस्या अन्यत्र प्रतिप्रसवार्थ नहीं है, अमावस्या में प्रतिषेध किया गया इसका अर्थ नहीं कि अमावस्या या अन्यत्र, अमावस्या है पंचमी, अमावस्या से अन्यत्र प्रतिप्रसव करने के लिए अमावस्या में निषेध ऐसा नहीं है, प्रतिप्रसव प्राप्त करवाना, अमावस्या से अन्यत्र प्रतिप्रसव के लिए यह वचन न, तो यहाँ जो अमावस्या में विशेष करके निषेध किया गया वो अमावस्या से अन्यत्र प्राप्त करवाने के लिए ऐसा नहीं है। हिंसाया और हिंसाया क्रिकलास विषय वा, एक हो गया काल अमावस्या से अन्यत्र और दूसरा हो गया विषय हिंसा का विषय, क्रिकलास विषय वा प्रतिप्रसवार्थ अर्थात क्रिकलास को छोड़ करके अन्य का हिंसा करे, अमावस्या को छोड़ करके अन्य तिथि में हिंसा करे, इसी प्रकार की यहाँ प्रतिप्रसव नहीं करवाया जाता है। तरी एतस्या सोमदेवताया किम, तरी फिर किसलिए यह निषेध किया गया, कहते हैं एतस्या सोमदेवताया अपचित्यी, अपचित्यी पूजार्थम, ये जो सोमदेवता चंद्रदेवता अर्थात प्रजापति उसका अपचिति पूजा के लिए, तो अमावस्या में प्रजापति का पूजा के लिए ये विशेष रूप से कहा गया। अच्छा आगे मंत्र में टीका में यत पूर्वम आधिदैविक त्रियन्नात्मक प्रजापति उपासनम तद अहम अस्मि प्रजापतिर इति अहंग्रहण कर्तव्यम इति आह। आधिदैविक त्रियन्नात्मक प्रजापति वही चंद्र रूप है और वही अमावस्या का रात्रि में सभी प्राणी में प्रवेश करता है, तो इसी प्रकार की प्रजापति का उपासना जो कहा गया पूर्व खंड में, तद अहम अस्मि प्रजापति वो प्रजापति मैं ही हूँ, इसी प्रकार की अहंग्रहण कर्तव्यम अर्थात ये उपासना अहंग्रह उपासना, तभी आगे वो फिर प्रजापति बनेगा। अच्छा आगे मंत्र यो वै संवत्सर प्रजापति षोडश कलो अयम स यो अयम एवंवित पुरुषस् तस्य वित्तमेव पंचदश कला आत्मीवास्य षोडशी कला स वित्तेनैवा च पूर्यते अपच क्षीयते तदेतन्नभ्यं यदयमात्मा प्रधीर्वित्तं तस्माद् यद्यपि सर्वज्ञानीं जीयत आत्मना च जीवति प्रधीना अगादिति एव आहु। यो वै संवत्सर प्रजापति जो संवत्सर कालात्मक प्रजापति वही चंद्र सूर्य इनके द्वारा ये संवत्सर कालात्मक अर्थात यही चंद्र सूर्य ये इसका अर्थात रूप है प्रजापति का ही रूप है काल का निर्माण करते हैं चंद्र सूर्य। षोडश कलह बहुब्री कहा था अयम एव स यो अयम एवंविद पुरुष वह जो प्रजापति षोडश कल है वो अयम एव अर्थात यो अयम एवंविद पुरुष एवंविद अर्थात उपासना करने वाला उपासक वो जो यह उपासक है वही यह षोडश कल पुरुष है। तस्य तस्य अर्थात वो षोडश कल पुरुष वही प्रजापति तस्य एक नंबर टिप्पणी देखिए। अच्छा आगे मंत्र में तस्य वित्तमेव पंचदश कला अर्थात वह जो उपासक है उसका वित्तम ही पंचदश कला जैसे चंद्र का ध्रुवा अंश एक हो गया एक कला बाकी पंचदश कला बढ़ने घटने वाले इसी प्रकार की जो यह प्रजापति चंद्र इसको मैं मान करके उपासना करता है उसका भी वित्तमेव पंचदश कला वित्त अर्थात गो हिरण्य आदि और आत्मा एवं अस्य षोडशी कला आत्मा अर्थात पिंड शरीर तो शरीर इसका षोडशी कला जो ध्रुवा नित्या रहने वाले जो कला है। अच्छा टीका में एक नंबर टिप्पणी तस्य वित्तमेव इत्यादि क्षीयन्ते इति अनेन। अच्छा अच्छा आगे मंत्र और है तस्य वित्तमेव पंचदश कला आत्मा एवं अस्य षोडशी कला स वित्तेन एव वो जो षोडशी कला हुआ यहाँ षोडशी कला अर्थात आत्मा अर्थात शरीर पिंड वो उसका षोडशी कला ये जो पिंड वो वित्तेन एव आच पूर्यते जब संपत्ति अधिक होगा तो कहते हैं भरने लगेगा और वित्तेन एव च अपक्षीयते संपत्ति हानि न होने लगेगा तो कहेंगे हानि होगा उसका अपक्षीयते। यहाँ तक वो एक नंबर टिप्पणी देखिए तस्य वित्तमेव इत्यादि क्षीयते इति अन्तेन ग्रंथेन एतद् उक्तं भवति। यह ग्रंथ का तात्पर्य प्रजापतेश चंद्रमसो या पंचदश कलास ता मे गवादि वित्तम एव वो जो उपासक इस प्रकार की चिंतन करेगा प्रजापति चंद्रमा उसका जो पंचदश कला वो पंचदश कला ता मे गवादि वित्तम अर्थात गवादि वित्त ही मेरा पंचदश कला है जैसे चंद्रमा का पंचदश कला है ऐसे गवादि वित्तम यही मेरा पंचदश कला है। और यह तस्य जगत परिणाम रूपम कर्म तो यह जो पंचदशी कला पंचदश कला चंद्र का वो बढ़ते हैं घटते हैं उसके द्वारा काल काल के द्वारा ये जगत का परिणाम होता है तो यह तस्य तस्य था प्रजापते है चंद्रमसह जगत परिणाम रूपम ये जगत का परिणाम करता है वही उसका कर्म हो गया प्रजापति का कर्म जगत का परिणाम करवाता है अर्थात चंद्र तन में वित्तस्य हानि उपचयौ एव हमारा जो वित्त है गो हिरण्यादि इसका हानि और उपचय प्रजापति का जैसे कर्म हो गया जगत विपरिणाम करना ऐसे हमारा ये जो वित्त है वित्त हो गया पंचदश कला प्रजापति का पंचदश कला के द्वारा जगत का विपरिणाम होना कर्म इसी प्रकार की हमारा पंचदश कला हो गया है वित्त ये वित्त का क्या कर्म हो रहा है कहते हैं बढ़ते हैं घटते हैं यही वित्त का कर्म हो गया। तन में वित्तस्य हानि उपचयौ एव या अस्य ध्रुवा षोडशी कला तो जो चंद्रमा का प्रजापति का ध्रुवा नित्या षोडशी कला सा में प्राणादि विशिष्टो देह एव वो देह हमारा वही है जो षोड़शी कला अर्थात देह तो रहेगा, ये वित्त ये तो बढ़ते रहेंगे घटते रहेंगे। तद एवं साधर्म्यात, ये साधर्म्य से षोड़श कलह प्रजापतिर अहम अस्मि इति उपासीनस तद्भावम आपनोति इति। इस साधर्म्य को लेकर के षोड़श कलह प्रजापतिर अहम अस्मि, मैं ही वो षोड़श कलह प्रजापति हूँ इति उपासीनः, ये कर्तरी सानच होता है आस धातु से कर्तरी सानच होने से आस आगे सानच, सानच का आन आ को फिर ई हो जाएगा, ई दास हो गया आसीन, अर्थार्थ में अर्थात उपासना करने वाला उपासीनस तद्भावम आपनोति, फिर वो प्रजापति भाव को प्राप्त कर लेता है। तो प्रजापति भाव को प्राप्त कर लेता है कहते हैं प्रजापतेर आत्मनो अन्यत्वे अपि तदात्मत्व ध्यानात तद्भाव। प्रजापति अपने से भिन्न है, अभी तो अभी उपासक है, प्रजापतेर आत्मनो, आत्मनो पंचमी, आत्मनो अन्यत्वे अपि प्रजापति अपने से भिन्न होने पर भी तदात्मत्व ध्यानात, प्रजापति रूप का ध्यान करने से तद्भाव प्राप्नोति। क्यों कहते हैं तम यथा यथा उपासते, ये मंत्र है मुद्गल उपनिषद से, तो जैसे जैसे उपासना करेगा ऐसे ऐसे भाव को प्राप्त करेगा इत्यादि श्रुते है। प्रतिमादौ ईश्वर बुद्धिया फल दृष्टेश्च, प्रतिमा में ईश्वर बुद्धि करके अगर उपासना पूजा इत्यादि करेगा उससे फल होता है। तो प्रतिमा को प्रतिमा नहीं मान करके शिव जी है, शालग्राम में भगवान विष्णु है, इस प्रकार की मान करके उपासना करेगा फल होता है। तो इसी प्रकार की अगर यह सब पदार्थ में अर्थात अपना वित्त को षोड़श पंचदश कला मान करके उसका बढ़ना घटना यही जगत परिणाम रूप कर्म इस प्रकार के चिंतन करता है तो फिर प्रजापति रूप प्राप्त करता है। भाष्य आगे मंत्र आगे पृष्ठ में 375 पृष्ठ में तद एतन्नभ्यम यदयम आत्मा, तो यद अयम आत्मा, आत्मा तो शरीर पिंड वही उसका नभ्यम, नभ्यम अर्थात नाभि, नभ्यम का विग्रह देखेंगे नाभये हितम इति नभ्यम शरीरावयवात यत, तो नाभि के लिए जो हित है उसको नभ्यम कहेंगे, नाभि अर्थात जो रथ का जो चक्र का मध्य भाग उसको कहते हैं नाभि, वो नाभि में वो जो तेल इत्यादि देंगे ताकि वो नाभि घिस नहीं जाएगा, तो उस अंजन अर्थात जो तेल इत्यादि कहते हैं लुब्रिकेशन उसको नभ्यम कहा जाता है। तो यहाँ किंतु नभ्यम शब्द का अर्थ नाभि, क्योंकि चक्र का नाभि ही मुख्य अंश होता है, नाभि से आगे औरा, औरा के आगे नेमी, नेमी जो परिधि होता है जो सर्कल उसको नेमी कहेंगे, औरा जो स्पोक कहते हैं, और मध्य भाग हो गया नाभि। इसी प्रकार की यह जो पुरुष हुआ उसका शरीर ही नाभि स्थानीय वही मुख्य है। तद एत नभ्यम, नभ्यम का अर्थ नाभि, यद अयम आत्मा, आत्मा अर्थात शरीर पिंड, और प्रधीर वित्तम, प्रधि अर्थात नेमी, नेमी अर्थात जो परिधि होता है चक्र का जो परिधि होता है, तो ये बैलगाड़ी में अधिक स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो प्रधि पिंड हो गया उसका नाभि, मतलब नाभि स्थानीय, चक्र का जो प्रधि हो गया नेमी हो गया वो व्यक्ति के लिए हो गया वित्तम, वित्तम अर्थात शरीर के बाहर वो पदार्थ। तस्माद इसलिए यद्यपि सर्वज्ञानी जीयते, यद्यपि उसका सर्वस्व अपहरण हो गया, जीयते जीयते हीयते उसका सर्वस्व अपहरण हो गया, आत्मना चेत जीवति, किंतु अगर स्वरूप तो अगर जिंदा है अर्थात शरीर अगर जिंदा है तो शरीर जिंदा है अर्थात तो प्रधिना अगात इति एव आहु, अर्थात तो उसका जो परिधि है जो नेमी है प्रधि है लोग कहेंगे उसका वो ठीक है, उसका केवल वो परिधि ठो चला गया, नेमी चला गया किंतु वो बचा है, तो बचा है अर्थात तो आगे फिर सब जोड़ लेगा। जैसे पांडवों का उदाहरण दिया जाता है, ये आजकल का समय में ये कहते हैं जो मेवाड़ का राजा हुआ था ना प्रताप, राणा प्रताप सिंह, सब छिन गया फिर कैसे धीरे धीरे प्राप्त कर लिया, तो अगर वो पिंड शरीर से जीवित तो रहता है तो फिर धीरे धीरे प्राप्त करता है। इसलिए युद्ध में अगर ऐसा स्थिति आए कि राज्य भी चला जाएगा तब राजा कहेगा अभी तो बच जाना है, तो राज्य जाए फिर बाद में प्राप्त हो सकता है। भाष्य में यो वै परोक्षाभिहित संवत्सर प्रजापति षोडश कलह स नैव अत्यंतम परोक्षो मंतव्यो यस्माद् अयमेव स प्रत्यक्ष उपलभ्यते। यो वै तो मंत्र में है यो वै संवत्सर प्रजापति, तो यह कहने से परोक्ष कह दिया गया। अभिहित संवत्सर प्रजापति षोडश कलह, ये षोडश कलह संवत्सर रूप प्रजापति है। स न एव अत्यंतम परोक्ष, अत्यंत परोक्ष, अत्यंत परोक्ष दो नंबर टिप्पणी। यो ही न कदापि अपरोक्ष भवति सो अत्यंत परोक्ष, कभी भी जो प्रत्यक्ष नहीं होता है उसको अत्यंत परोक्ष कह दिया। ये प्रजापति ऐसा नहीं है, क्यों? भाष्य में कहते हैं यस्माद् अयमेव स प्रत्यक्ष उपलभ्यते, वह प्रजापति अयम एव स, अयम अर्थ कह करके अर्थात यह जो पुरुष उपासक। टीका में प्रत्यक्षम उपलभ्यमानम प्रजापतिम प्रश्न द्वारा प्रकटयति। प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है जो प्रजापति, वो कौन है उसका प्रश्न करके स्पष्ट करते हैं। भाष्य में कोशो अयम यो यथोक्तम त्रिअन्नात्मकम प्रजापति प्रजापतिम आत्मभूत। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ दिया है प्रजापतिम आत्मभूतम व्यक्ति स को असौ, इतने अंश प्रश्न हो गया। आगे कहते हैं अयम, तो ये मंत्र में है अयम एव स यो अयम एवं वित, उसके कहते हैं अयम, अयम अर्थात यो यथोक्त त्रिअन्यात्मकम प्रजापतिम आत्मभूतम व्यक्ति। त्रिअन्न रूप जो वांग मन प्राण तद्रूप जो प्रजापति, उसको जो आत्मरूपेण जानता है आत्मभूतम व्यक्ति स एवंवित पुरुष। एवंवित अर्थात एवं उपासक, वित अर्थात यहाँ विद उपासनार्थ है, अर्थात इस प्रकार की उपासना करने वाले जो पुरुष। केन सामान्य न प्रजापतिर इति तदुच्यते, ये जो उपासक है वो किस सामान्य से ये प्रजापति कह दिया गया तदुच्यते। टीका में तस्य प्रजापतित्वम अप्रसिद्धम, तस्य उपासकस्य प्रजापतित्वम अप्रसिद्धम इति आशंका है। सात नंबर टिप्पणी, तस्य उपासकस्य, यह उपासक प्रजापति कैसे हो गया, इसका उत्तर देते हैं। केन सामान्यन, भाष्य में कहा केन सामान्यन प्रजापतिरिति तदुच्यते। तस्य एवं विदः पुरुषस्य, जो मंत्र में है तस्य, उसका अर्थ हो गया एवं विदः पुरुषस्य उपासकस्य। मंत्र में है तस्य वित्तमेव, तो इसके लिए कहते हैं गवादि वित्तमेव, तो गो हिरण्य इत्यादि से वित्तमेव। पंचदश कला, तो ये उसका पंचदश। उपचय अपचय धर्मित्वाद वित्त साध्यम च कर्म, उपचय अपचय धर्मित्वाद, ये बढ़ने घटने वाले होते हैं ये जो वित्तम। और जैसे प्रजापति का चंद्र रूप का पंचदश कला के द्वारा काल का निर्माण करके जगत विपरिणाम रूपक कर्म करवाया, इसी प्रकार की यह जो उपासक उसका वित्त हो गया गो हिरण्य, उसके द्वारा कर्म करता है तो वित्त साध्यम कर्म। जैसे पंचदश कला साध्य जगत विपरिणाम, इसी प्रकार की वित्त साध्यम कर्म। टीका में कला नाम जगत विपरिणाम हेतुत्वम कर्म इति उक्तम, वित्तेपि कर्म हेतुत्वम अस्ति तेन तत्र कला शब्द प्रवृत्तिर उचिता इत्याह। कला नाम जगत विपरिणाम हेतुत्वम कर्म, ये कला का कर्म हो गया, कला अर्थात जो पंचदश कला चंद्र का, इसका कर्म क्या हो गया जगत विपरिणाम हेतुत्वम, जगत विपरिणाम का हेतु है कराता है। इसी प्रकार की वित्तेपि कर्म हेतुत्वम अस्ति, वित्त में भी कर्म हेतु तो है क्योंकि वित्त हो तो कर्म करेगा। तेन तत्र कला शब्द प्रवृत्तिर उचिता, तेन न नव टिप्पणी, तेन अर्थात कर्म हेतुत्व साधर्म्येन, तो जैसे कला में भी कर्म हेतुत्व है और वित्त में भी कर्म हेतुत्व है वो साधर्म्य दोनों में हो गया। तेन तत्र, तत्र अर्थात तत्र वित्ते, वित्त को भी कला शब्द से कह दिया गया कला शब्द प्रवृत्तिर उचिता इति आह। भाष्य में वित्त साध्यम च कर्म, आगे टीका में यथा चंद्रमा कलाभिः शुक्ल कृष्ण पक्षयोर आपूर्यते अपक्षीयते च तथा स विद्वान वित्तेनैव उपचीयमानेन आपूर्यते अपचीयमानेन च अपक्षीयते। यथा चंद्रमा, चंद्रमा में दीर्घ किस सूत्र से होगा? क्या सूत्र? अत्वसंतस्य चाधातोः चंद्रमस प्रतिपदिक है। तो यथा चंद्रमा, चंद्रमा पुंगलिंग शब्द है, कला भी ही अपने पंचदश कला के द्वारा शुक्ल कृष्ण पक्षयोर, शुक्ल पक्ष में आपूर्यते कृष्ण पक्ष में अपक्षीयते च बढ़ता घटता है। तथा स विद्वान उपासक वित्तेन एव उपचीयमानेन आपूर्यते, वित्त जब बढ़ेगा उपचीयमान बढ़ेगा बढ़ना, उपचीयमान वित्तम तेन आपूर्यते पूर्ण होता है, और अपचीयमान वित्तेन च अपक्षीयते, वित्त जब घटेगा तो वो पुरुष भी घट जाएगा, पुरुष घट जाएगा अर्थात मानने लगेगा हमारा हानि हो गया। अच्छा एतच्च लोक प्रसिद्धत्वात् न प्रतिपादन सापेक्षम इत्याह, अर्थात ये जो वित्त के द्वारा लोग बढ़ता है घटता है ये लोग में प्रसिद्ध है इसलिए नहीं कहा गया। तो चंद्रमा के द्वारा प्रजापति बढ़ता है घटता है ये लोग में प्रसिद्ध नहीं है उसको कह दिया गया भाष्य में पूर्व पृष्ठा में। तस्य कृत्स्नताया आत्मा एव पिंड एव अस्य विदुषः, तस्य कृत्स्नताया पूर्ण करने पूर्ण जब होता है कैसा कहते हैं आत्मा एव, आत्मा एव मंत्र में है द्वितीय पंक्ति में है अंतिम में आत्मा एव अस्य षोडशी कला, आत्मा एव का अर्थ कहते हैं पिंड एव, अस्य अस्य था विदुषः उपासकस्य, षोडशी कला अर्थात ध्रुवस्थानीय ध्रुवास्थानीय नित्या जो स चंद्रवत वित्तेन एव आपूर्यते च अपक्षीयते च, स स अर्थात उपासक चंद्रवत चंद्र जैसा, चंद्र जैसा कलाओं के द्वारा बढ़ता है घटता है इसी प्रकार की स उपासक वित्त के द्वारा अपूर्यते च अपक्षीयते च, तद एतद् लोके प्रसिद्धम व्यक्ति वित्त के द्वारा बढ़ता घटता है। टीका में आत्मा एव ध्रुवा कला इति उक्तम तदेव रथ चक्र दृष्टांतेन स्पष्टयति, आत्मा एव ध्रुवा कला ये जो कहा गया तदेव उसी को अभी रथ चक्र के दृष्टांत दे करके और स्पष्ट करते हैं। आत्मा अर्थात शरीर, शरीर उसका ध्रुवा कला, और बाकी कहते हैं वो तो बढ़ेंगे घटेंगे वित्त, इसको रथ चक्र दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। भाष्य में तद एतन नभ्यम, नभ्यम अर्थात तद एत, तद अर्थात जो आत्मा शरीर वो नभ्यम, नाभि हितम नभ्यम, नाभि के लिए जो हित होता है वो नभ्यम, नभ्यम अंजनम लुब्रिकेशन जिसको कहते हैं, तो अथवा नाभिम व अर्हति, तदर्हति अर्थ में भी यत् प्रत्यय होता है दंडम अर्हति इति दंड्यम, छत्रम अर्हति इति छत्रियम, या तो नाभि हितम अथवा नाभिम अर्हति, ये दोनों अर्थ कहते हैं। यहाँ फिर नभ्य का ऐसा ही अर्थ है आपने विग्रह दिखा दिए इसलिए दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं इदम तो व्युत्पत्ति प्रदर्शन मात्रम, ये अर्थ ऐसा यहाँ नहीं है, नाभि के लिए जो हित है उसको यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ नभ्यम का अर्थ नाभि ही है तो हित अर्थ नहीं, वो तो खाली विग्रह दिखाया गया, अर्थात यहाँ जो यत हुआ नाभि से वो स्वार्थ में, स्वार्थ में यत हुआ। अच्छा आगे टीका में नाभिश्चक्र पिंडिका, हाँ नाभिश्चक्र पिंडिका तत्स्थानीयम वा नभ्यम तदेव प्रश्न द्वारा स्फोरयति, नाभिचक्र पिंडिका चक्र का जो मध्य भाग होता है पिंड जैसा वो चक्रपिंडिका तत्स्थानीयम वा, या तो चक्रपिंडिका अथवा चक्रपिंडिका स्थानीय कोई भी पदार्थ अर्थात जो सभी को अर्थात आश्रय देने वाला है तत्स्थानीयम वा, न नव टिप्पणी अयमेव अर्थो विवक्षित, तो यहाँ नाभि अर्थात चक्र का नाभि ये यहाँ नहीं, क्योंकि इस यहाँ तो पुरुष का शरीर को ही नाभि कहा जाता है, तो वो यही अर्थ है कि तत्स्थानियम अर्थात तो बाकी सबको आश्रय देने वाला, जिसको आश्रित करके बाकी सब होते हैं। तत्स्थानियम व नभ्यम, इसलिए नाभि को ही नभ्य कहा गया। तदेव प्रश्न द्वारा स्फोरयति स्पष्ट करते हैं भाष्य में, किं तद नभ्यम क्या है, कहते हैं यद अयम मंत्र में है यद अयम, तो यद अयम आगे मंत्र में ना तद एतत् नभ्यम, नभ्यम के आगे है यद अयम, तो इसका अर्थ कहते हैं यद अयम, अयम अर्थात यो अयम आत्मा पिंड शरीर। आगे मंत्र में प्रधीर वित्तम, उसके लिए टीका में कहते हैं शरीर से चक्रपिंडिका स्थानीयत्वम अयुक्तम परिवारा दर्शनाद इति आशंका। शरीर को आप चक्र पिंडिका जैसे कैसे कह दिए, चक्र का जो मध्यस्थान है पिंडिका स्थान वो जैसे है, इसलिए इसी प्रकार की शरीर किसका ऐसे मध्यस्थान हो गया, कहे परिवार अदर्शनात्, तो परिवार 11 नंबर टिप्पणी में दिए, और नेमी आदि अदर्शनात्, तो अगर शरीर को आप नाभि कहेंगे उसका और नेमी सब होना चाहिए, ऐसा तो नहीं दिखते हैं। इसका स्पष्ट करते हैं भाष्य में, प्रधीर वित्तम परिवार स्थानीयम बाह्य चक्रस्य इव और नेम्यादि। प्रधि इसका अर्थात जो परिधि हो गया वो क्या है, कहते हैं वित्तम परिवार स्थानीयम, परिवार जैसा है, बाह्यम चक्रस्य इव और नेम्यादि। परिवार स्थानीयम बाह्यम वो सब बाहर अर्थात शरीर के बाहर ये सब रहेंगे, कैसे कहते हैं चक्रस्य इव और नेमी आदि, चक्र का मुख्य भाग जो बीच में रहेगा हो गया नाभि, उसका बाहर में रहेंगे और नेमी, तो इसी प्रकार की ये पुरुष का हो गए वित्तम। टीका में शरीरस्य चक्रपिंडिका स्थानीयत्व फलितम आह, शरीर हो गया चक्रपिंडिका नाभि स्थानीय, उससे क्या फल हुआ भाष्य में, तस्माद् यद्यपि सर्वज्ञानी, मंत्र में है तस्माद् यद्यपि सर्वज्ञानी जियत, इसका अर्थ कहते हैं तस्माद् यद्यपि, वो तो मंत्र ले लिए, आगे सर्वज्ञानी उसका अर्थ कहते हैं सर्वस्व अपहरणम जियते, जियते अर्थात हीयते, सारे अपहरण हो गया, ग्लानिंग प्राप्नोति, अभी उसको ग्लानी होती है, आत्मना चक्र नाभिस्थानीयन चेद यदि जीवति, किंतु आगे मंत्र में है आत्मना चेद जीवति, आत्मना का अर्थ कहते हैं चक्र नाभि स्थानीय न, आत्मना था शरीरेण, शरीर से किंतु जीवित है, चक्र का नाभि स्थानीय चेत यदि जीवति, अगर जीवित रहता है, कहते हैं रथ का जो चक्र वो टूट गया, टूट जाने से भी वो हो सकता है कि अगर दोनों चक्र का ये टूट गया तो उसका जो नाभि है उसमें भी खींचा जाएगा, किंतु घोड़ा मजबूत होना चाहिए फिर नहीं तो खींच नहीं पाएगा। चेत यदि जीवति प्रधीना बाह्येन परिवारेण अयम अगात क्षीण अयम, तो लोग कहते हैं कि प्रधि जो कि बाह्य है परिवार स्थानीय है उतने अंश अगात चला गया, अगात में क्या धातु है गम धातु, गम धातु में अगात कहाँ बन जाएगा, लुंग में अगमत होगा, क्योंकि गम लिदित है पुषादि द्युतादि लिदित परस्मै पदेषु, इसलिए तो गम के आगे अंग आ जाएगा अगमत हो जाएगा, इण गतो क्या सूत्र लगेगा इणो गा लुंगी, लुंग में इण को गा आदेश हो जाएगा, तो कहते हैं परिवारेण अयम अगात, उसका परिवार से ही हानि हो गया अर्थात परिवार चला गया अर्थात क्षीणो अयम, मंत्र में दिया प्रधीना अगात, अगात का अर्थ क्षीणो अयम क्षीण हो गया, यथा चक्रम जैसे चक्र और नेमी विमुक्तम, और नेमी चक्र का सब निकल गए एवं आहु, लोग इसी प्रकार कहते हैं, तो व्यक्ति का अगर सब ये वित्त चला गया तब लोग उसी प्रकार कहेंगे उसका जैसे और नेमी इत्यादि सब चले गए किंतु नाभि अभी जीवित है। टीका में पदार्थ मुक्त्वा वाक्यार्थम आह, पदार्थ कह करके वाक्यार्थ होता है, इसका तात्पर्य क्या है, तो ये जो मंत्र में आ गया प्रधीना अगात इति एव आहु, इसका अर्थ भाष्य में एवं आहुर, आहुर अर्थात जीवंश्चेद अरनेमिस्थानीयन वित्तेन पुनरुपचीयत इति अभिप्राय। जीवंश्चेत अर्थात अभी अगर जीवित है तो जीवन सतरंत अर्थात जीवित है तो अरनेमिस्थानीयन वित्तेन पुनरुपचीयते फिर वित्त ये अर्जन कर लेगा। अगर जीवित है तो फिर अर्जन कर लेगा, कहते एक स्थान पर बहुत हानि हो गया फिर अन्य स्थान में चला जाएगा, जा करके फिर अर्जन कर लेगा पुनर्उपचीयत इति अभिप्राय। अर्थात शरीर अगर है बाकी अगर बाहर का पदार्थ चला गया तो फिर भी वो प्राप्त कर लेगा। अच्छा यह मंत्र पूरा हुआ, आगे मंत्र में कहते हैं टीका में, अन्नत्रयात्मनि प्रजापतौ अहम् ग्रहोपासनस्य सफलस्य उक्तत्वात् वक्तव्याभावात् उत्तरग्रंथ वैयर्थ्यम् इति आशंक्य तद् विषयं वक्तुं वृत्तम् अनुवदति। अन्नत्रयात्मनि प्रजापतौ, ये त्रयात्मक हो गया प्रजापति, उसमें अहम् ग्रहोपासनस्य सफलस्य उक्तत्वात्। तो पूर्व मंत्र में कह दिया गया अहम् ग्रह उपासना करने के लिए मैं ही वही हूँ। तो प्रजापति चंद्र कल्पना किया तो उसका जो ध्रुवा कला हो गया शरीर, बाकी पंचदश कला वित्त, तो वो प्रजापति चंद्र रूप वो मैं ही हूँ, ये अहंग्रह उपासना कह दिया गया। सफल, सफल ये कह दिया गया, प्रजापति रूप प्राप्त करेगा ये कह दिया गया। होने से वक्तव्य अभावात, और फिर क्या कह दिया गया, प्रजापति रूप तो प्राप्त कर लेगा फिर और क्या कहना है। उत्तर ग्रंथ व्यर्थ्यम इति आशंक्य, आगे का ग्रंथ व्यर्थ है इति आशंक्य तद विषयं वक्तुम वृत्तम अनुवदति, वो विषय कहने के लिए वृत्तम अतीत को कहता है। एवं भाष्य में एवं पांक्तेन दैववित्त विद्या संयुक्तेन कर्मणा त्र्यन्नात्मक प्रजापतिर्भवति इति व्याख्यातम्, अनंतरं च जायादिवित्तं परिवार स्थानीयम् इति उक्तम्। एवं पांक्तेन कर्मणा, पांक्त से संपन्न होने से कर्म को भी पांक्त कह दिया गया, उसके द्वारा दैववित्त विद्या संयुक्तेन, पांक्त कर्म जो किस प्रकार के कहते हैं दैववित्त विद्या उपासना संयुक्तेन, तो दैववित्त हो गया विद्या, दैववित्त एवं विद्या उससे संयुक्तेन कर्मणा, संयुक्त हो गया उसके साथ कर्म तथा कर्म और उपासना ये दोनों के साथ, ये पांक्त में सभी आ गए। त्रियन्नात्मक प्रजापतिर भवति इति, फिर आगे अंग्र उपासना करके त्रियन्नात्मक प्रजापति हुआ व्याख्यातम कह दिया गया। अनंतरम च जायादिवित्तम परिवार स्थानीयम इति उक्तम, जो यजमान का जायादि वो वित्त उस परिवार स्थानीय ऐसा इस तुलना करके कह दिया गया, तो परिवार स्थानीयम इति उक्तम। आगे टीका में साधन उक्त्या एव फलम उक्तम तयोर मिथो बद्धत्वात् प्राजापत्यम च फलम प्रागेव दर्शितम तत् किम उत्तर ग्रंथेन इति आशंक्य। साधन उक्त्या एव फलम उक्तम, साधन का कथन होने से फल का भी कथन हो गया, साधन ये हो गया दैववित्त इत्यादि उसके द्वारा जो कर्म होगा तो ये साधन कहा गया, साधन का कथन के द्वारा फल भी कह दिया गया, अर्थात कर्म करेगा तो लोक प्राप्त करेगा ये सब कह दिया गया। तो साधन कहने के द्वारा फल क्यों उक्त हो गया, कहते हैं तयोर मिथो बद्धत्वात्, ये परस्पर में बद्ध है अर्थात साधन साध्य, इसलिए प्राजापत्यम च फलम प्रागेव दर्शितम, साधन कह दिया गया जो उपासना पूर्व मंत्र में कह दिया गया अर्थात पंचदश कला ध्रुवा कला इसको लेकर के जो उपासना साधन कह दिया तो फल, फल प्रजापति ये भी तो अर्थ से कह दिया गया। तत् किम उत्तर ग्रंथे न, फिर आगे ग्रंथ के द्वारा क्या है इति आशंक्य, सामान्य न तत्प्रतीतोपि इदम अस्य इति विशेषो न उक्तस् तदर्थम उत्तरा श्रुति। सामान्य रूपेण साध्य की प्रतीति हुई, तो साधन से साध्य की प्रतीति सामान्य रूपेण, पांच नंबर टिप्पणी, सामान्य न फलत्वेन तो तत्प्रतीतोपि फल की प्रतीति, ये कर्म उपासना करेगा तो फल होगा, किंतु विशेष न उक्तम, किस कर्म उपासना से क्या होगा ये विशेष करके नहीं कहा गया। इति अर्थम उत्तरा श्रुति, इसलिए आगे श्रुति, आगे श्रुति अर्थात आगे मंत्र आ रहा है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।